الرحمن الرحيم سورة الشعراء کا ما قبل کے ساتھ ربط سورة الفرقان میں ذکر کیا گیا تھا تبارک الذی یعنی برکات دہندہ صرف اللہ ہے، اب سورۃ شعراء میں مذکور ہوگا والشعراء یتبعهم الغاوون یعنی دعوی تبارک محض خیالی اور وہمی شٹلیات سے ثابت نہیں، بلکہ اس پر عقل و نقل کی براہینیں قاطعہ موجود ہیں. نمبر دو، سورۃ الفرقان میں دعوی تبارک پر دلائل عقلیہ تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے اور دلائل نقلیہ کا اشارہ تھا. اب سورۃ الشعراء میں دعوی تبارک پر دلائل نقلیہ تفصیل سے ہوں گے. مختصر خلاصہ تمہید مع ترغیب. نمبر دو، تسلی للنبی. نمبر تین، زجر بر منکرین. نمبر چار، تخویف دنیوی. اور دعوی تبارک پر ایک دلیل عقلی اور سات دلائل نقلیہ مفصلہ. بیان دو شبہات کا جواب، تلک آیات الکتاب المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلک آیات الکتاب المبین میں تمہید مع ترغیب کا بیان ہے. تلک، یہ آیات ہیں الکتاب المبین، کتاب مبین کی. تلک کا اشارہ لایا گیا جیسے ذالک، اور یہاں تلک سے بوب رتبی مراد ہے. تلک تلکا اس میں اشارہ لایا گیا لبیان بعد رتبی، رتبی بعد، اشارہ بعید کا لانے پر اشکال تھا، پرانے کال تجھے موجود ہے اور پھر اشارہ بعید کا لانے کا کیا معنی؟ جواب یہ ہے کہ بعد دو قسم پر ہے، ایک بعد حسی اور دوسرا بعد معنوی۔ بعد حسی جیسے یہ چھت ہم سے اوپر ہے، دور ہے، یا موٹر وے روڈ ہم سے بعید ہے حصن، اور معنوی بعد معنوی یا رتبی وہ یہ ہے کہ مرتبے میں کسی چیز کا بلند ہونا اور شان اور عظمت میں کسی چیز کا اونچا ہونا، جہاں مراد یہی ہے۔ تلک آیات الکتاب، یہ آیات ہیں کتاب کی، المبین جو مبین ہے، مبین کے بار بار معنی پڑھ چکے ہو کہ مبین روشن واضح، اور مبین کا متعدی معنی روشن کرنے والی، مبین واضح کرنے والی، المبین حق اور باطل کا فرق واضح کرنے والی کتاب، جیسے الفرقان تھا یا مبین، اسی طرح بان الحق من الباطل، الکتاب المبین۔ اور یہ ضابطہ حضرت صاحب بیان کرتے ہیں کہ اگر کتاب سورت کے شروع میں لفظ مبین آ جائے تو اشارہ ہوتا ہے دلائل نقلیہ کی طرف، اور اگر لفظ حکیم آ جائے اشارہ ہوتا ہے دلائل عقلیہ کی طرف، مطلب ہے زیادہ تر اس میں دلائل عقلیہ بیان ہوتے ہیں۔ یہاں المبین اوپر لکھا ہے، اشارہ ہے کہ دلائل نقلیہ بیان ہوں گے، اسی لیے سورت میں سات دلائل نقلیہ مفصل ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ ایسے ہیں کتاب مبین کی، کتاب مبین سے کیا مراد ہے؟ اس پر مفسرین نے اقوال کئی لکھے، لیکن صحیح قول ہے کتاب مبین سے مراد خود قرآن پاک ہے، اور تلک آیات سے مراد اس سورت کی آیات ہے، اس سورت کی آیتیں، یہ جو سورت ہے یہ آیتیں ہیں کتاب مبین کی۔ بعد نے کہہ دیا کہ لوح محفوظ مراد ہے، لوح محفوظ، لیکن یہاں لوح محفوظ رہنے کا کوئی مطلب ہی نہیں۔ تلک آیات الکتاب المبین، ہاں بھائی، قرآن پاک کی صفت بار بار مبین بینات آ رہی ہے، اور مقصد یہ ہے کہ یہ قرآن گرا اور عقدوں کو کھولنے والا ہے اور پیچیدگیوں کو دور کرنے والا ہے، اور جس قرآن اپنے دعویٰ کے اعتبار سے آسان ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں۔ لعلہ کا باخ نفس کا اللہ یکونوا مؤمنین، اس کو ذرا سمجھو، لعلہ کا ترجمہ تو اس کا یہ ہے کہ لعلہ کا شاہد تو باخ ہلاک کرنے والا ہے اپنی جان کو، اللہ یکونوا مؤمنین، اس بات سے کہ وہ نہیں ہوتے ایمان والے، اللہ یکونو مؤمنین، وہ ایمان نہیں لاتے۔ جہاں پر دو باتیں سمجھنی ہیں، ایک لعلہ کا اور دوسرا اللہ یکونو۔ لعلہ پر اشکال ہے کہ لعلہ آتا ہے کس کے لیے؟ ترجی، ترجی کے لیے لعلہ آتا ہے، اور کلام الہی میں ترجی کا ہونا محال ہے، کیونکہ ترجی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ امید ہے، امید والا معنی۔ اب جب ترجی کا معنی امید ہے، حالانکہ اللہ تعالی عالم الغیب ہے، عالم علم غیب اور امید ان میں تضاد ہے، کہ امید یہ ہے، امید تو نقص علم اور عدم علم پر دلالت کر رہی ہے، جبکہ علم غیب، عالم الغیب کا علم یقینی ہے اور قطعی ہے علم عدلی، پھر اس میں لعلہ کیسے آ گیا؟ اس پر حضرات نے بحث کی، مفسرین کرام نے، کہتے ہیں کہ لعلہ مخلوق کے کلام میں ہو تو ترجی کے معنی میں ہوتا ہے، اور خالق کے کلام میں ہو تو یقین کے معنی میں ہوتا ہے، یقینی بات ہے یہ۔ لیکن یہ بات جہاں صحیح نہیں بیٹھتی، لعلہ کا باقی ان میں اب کہا جائے کہ یقینی بات ہے کہ آپ اپنے جان کو ہلاک کرنے والے ہیں، تو یہ خلاف ہے نفس الامر کے، یہ ضابطہ یہاں فٹ نہیں ہوتا۔ اب اس پر اشکال ہے کہ پھر لعلہ کا کیا معنی؟ لعلہ کا معنی سید محمود نے جہاں کہا ہے کہ معنی اس کا اشفاق کے لیے ہے، لعلہ اشفاق کے لیے، شفقت کے لیے، لیکن خود پھر اس کو رد بھی کیا، لعلہ برائے اشفاق نہیں بن سکتا۔ کیوں؟ اشفاق کا معنی بھی ہوتا ہے ڈرنا، خوف کرنا، مشفقون کسی سے ہے، اور جس کا معنی ہوتا ہے خطرے والا اور ڈر والا۔ اللہ اگر اشفاق کے معنی میں ہو تو پھر کیا مطلب ہوگا؟ کہ اللہ تعالیٰ کو بھی خطرہ ہے، اللہ تعالیٰ خطرے سے پاک ہے، اس لیے لعلہ برائے اشفاق لینا یہ سید محمود نے لیا اور پھر اس کو رد بھی کر دیا۔ سن رہے ہو یا سو گئے ہو؟ ہاں بھائی، یہ لعلہ اشفاق والا، اس نے لیا اور پھر اس کو رد کیا۔ اب مانا کیا ہوگا؟ لعلہ والا تو جھگڑا باقی رہ گیا، نہ ترجی کا بن سکتا ہے، نہ لعلہ پہ مانا یقین بن سکتا ہے، نہ لعلہ اشفاق کی بن سکتا ہے۔ اور آپ کے پاس لکھا ہے کیا؟ لعلہ برائے اشفاق، لعلہ برائے اشفاق یہ لکھا ہوا ہے، یہ صحیح لکھا ہے؟ غلط نہیں لکھا۔ سید محمود نے جو رد کیا ہے، علامہ آلوسی نے، اس نے اشفاق میں وہ خوف والا معنی ملحوظ رکھ کے اس کی تردید کی۔ اشفاق میں کیا ہوتا ہے؟ خطرہ اور خوف۔ لیکن ہمارے حضرت مولانا حسین علی رحمہ اللہ کو اشفاق کا معنی لیتے ہیں رحم اور ترحم والا۔ علامہ علوسی کو اشکال ہوا کہ اس نے اشفاق کا معنی لیا ہے خطرے اور خوف والا، اس لیے پھر اس کو رد کرنا پڑا۔ لیکن مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ اشفاق جو ہے نا، برائے اظہار محبت اور برائے رحم و کرم ہے۔ اور جس کی مثال وہ دیتے تھے پنجابی میں، وہ کہتے اگر کسی سے پیار اور محبت ہو اور وہ کسی چیز کی زیادہ فکر کرے، اس کو کہتے ہیں یار اتنی فکر نہ کر، متا تم مر نہ مری، متا تم ہیں، متا تم مرے نہیں۔ اب پشتو والے لفظ یاد کر رہے تو ریفرنس کی تعبیر اردو میں نہیں ہے، متا تو کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ خیال کر متا ماری نہ بنی، خیال کر مدہ کی مدہ میں وہ ڈر والا لفظ نہیں ہے وہ معنی نہیں یہ ہے اس بات کے لیے لا اللہ ہاں خیر پشتو والوں کے لیے میں اور بیان کر دیتا ہوں یہ لازمی نہیں کہ اس بات مدہ تو کے چکر میں پڑ جائے بہرحال کیا ہے مدہ تو اپنی جان دے ہی نہ دے یہ ہوتا ہے پیار اور محبت کا اظہار میں لفظ مدہ بولا جاتا ہے سمجھ آئیے کہ نہیں اس کا اظہار کیا ہوتا ہے شکر اور محبت مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ کی بولی تھی ٹھیٹھ پنجابی زبردست مانا کرتے ایک دفعہ کہنے لگے اللہ جڑے ویلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو بتا ہے نا فرعون علیہ پاسے مولوی بیٹھے تھے کہ انہوں کا توبہ یہ وہاں بچرا والا مولوی کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی بتا کیا سمجھ تو سکے نہیں تو الٹا اعتراض کر دیا بتا کا معنی اسے بھیجا اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو بتا نا فرعون علیہ پاسے بتا بے مانا بھیجا اب یہاں متا یہ متا کی کوئی تعبیر نہیں یہ ہم ہی جانتے ہیں ہم آل لغت ہیں پنجابی کے تو یہ ہمارے نزدیک جو ہے یہ اشفاق والا معنی یہ صحیح ہے اور اسے متا تو کے معنی ملے ہاں جی عسکری ایک بزرگ گزرے ہیں عسکری عسکر سے عسکری یہ بڑا بزرگ ہے جس نے کہا کہ جہاں اللہ بے معنی نہی کے ہے نہی کے معنی ملے اور مطلب ہے کہ لا تبخ نفس کا اللہ یکون مومنی اپنے نفس کو ہلاک نہ کر جہاں اللہ کس معنی میں ہے نئی والے معنی میں او دوست بزرگو نئی والا معنی اور کیا معنی ہوگا اللہ کا بات ہے ان کا لا تبخ نفس کا یہ اور ابن عطیہ یہ بڑا ماہر عربیت کا ابن عطیہ اس کی تفسیر ہے المحرر الوجیز اس میں ابن عطیہ کہتے ہیں ہے تو استفہام کے لیے اچھا لیکن یہ استفہام بے معنی انکار ہے لا اللہ استفہامیہ انکاریہ اس لیے وہ کہتا ہے کہ مطلب ہے لا اللہ کا باخ ان اے لا تکن باخ ان لا تکن باخ ان کہ تو ہلاک کرنے والا نہ ہو اپنی جان کو یہ ابن عطیہ اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ یہاں لا اللہ حل کے معنی میں استفہام اور مطلب یہ ہے حل انت باقیون حل انت باقیون یہ خلاصہ کیا نکلا کہ یہاں پر لعلہ کے معنی پر اشکال ہے اور تقریر اشکال یہ ہے لعلہ ترجی کے لیے ہے اور ترجی کلام باری میں محال ہے کیونکہ اس سے نفس علم کی طرف اشارہ ہوتا ہے یا نقص علم مفہوم ہوتا ہے جس کا جواب متعدد دیے گئے ایک جواب یہ دیا گیا کہ کلام الہی میں لعلہ کس کے لیے تعقیب کے لیے یقین کے معنی میں ہے اس کا یہ جواب بھی درست نہیں وجہ میں نے بیان کر دی یہاں لعلہ کا یہاں نہیں بارہ بنتا اور دوسرا یہ جواب دیا گیا کہ یہاں لعلہ برائے اس پاک ہے اور اس پر بھی اشکال ہو گیا علامہ عروسی نے اشکال کیا کہ وشفاق کا معنی میں بھی خوف اور ڈر کی بات ہوتی ہے مشفقون جیسے آتا ہے اپنے رب سے ڈرنے والے اس میں خوف اور ڈر کا معنی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے محال ہے تو یہ علامہ عروسی نے رد کیا اور عسکری نے کہا کہ نئی کے معنی میں ہے ابن عطیہ نے کہا کہ استفام انکاری کے معنی میں ہے بعض نے کہا پمانہ حل اور استفام کے ہے اور حضرت مولانا حسین علی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ لعلہ اشفاقی ہے اور یہ اشفاق وہ ڈر والا نہیں، یہ اشفاق ہے محبت اور رحمت والا، رحم و محبت والا، جس کی تعبیر یہ ہے کہ نتا تو ہلاک کر بیٹھے، یہ بہرحال ہے کس کے لیے؟ محبت اور رحم کے لیے، سمجھ آئے؟ اچھا، لعلہ کا باغ ان، شاید کہ تو باغ ان، بقا ان سے ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے رگ، مرادی معنی ہے کہ قتل کر بیٹھے، مار بیٹھے اپنی جان کو، اپنے آپ کو، اللہ یکونو مؤمنین، کس وجہ سے؟ اللہ یکونو مؤمنین، دیکھیے یہ علت ہے، اس لیے کہ وہ نہیں ہوتے ایمان لانے والے، اللہ یکونو مؤمنین، وہ نہیں ہوتے ایمان لانے والے، مطلب کہ ان کے عدم ایمان کی وجہ سے اتنا دکھ نہ کرو، اتنا غم نہ کرو کہ اپنی جان بھی بلا بیٹھو اور جان ہی وہ ختم ہو جائے ان کے غم اور فکر میں، کہ یہ مانتے کہ وہ نہیں، فرمایا نہیں، ایسی چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں، یہ کیا ہے؟ تسلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اللہ کا کے نیچے کوئی لکھا ہے تسلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اللہ یکونو مؤمنین، ان شاء، اس سے مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ داعی کے دل میں قوم کا فکر بھی ہونا چاہیے، دعوت دینے والا وہ درد دل سے دعوت دے اور اس کے دل میں ایک آگ ہونی چاہیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں درد تھا قوم کا، اور آپ کی یہی سوچ تھی اور یہی فکر تھی کہ یا اللہ یہ مسئلہ سمجھ جائے، یہ مانتے کیوں نہیں، سمجھ جائے، اور اس میں واضح دلائل ہے، یہ جہنم سے بچ جائے اور مسئلہ ان کو سمجھ آ جائے۔ جہاں دو باتیں ہیں، ایک بات یہ ہے کہ جو توحید کا داعی ہو اس کے دل میں قوم کا درد ہو، اور اس نیت سے ان کو مسئلہ سمجھائے کہ یہ جہنم سے بچ جائے، صرف یہ مقصد نہ ہو کہ میری پارٹی بڑھ جائے یا میرے مقتدی بڑھ جائے یا میری عزت بڑھ جائے، نہیں، ایک ہی فکر کہ یہ لوگ جہنم سے بچ جائیں، ایک دوسرا مسئلہ کہ یہ درد تو ہونا چاہیے لیکن اللہ تعالی نے زیادہ درد سے منع کر دیا، فرمایا کہ زیادہ ان سے ایسا درد بھی نہ کرو، اور کسی سے بعض جاہل وہ جہاں تک پہنچ گئے انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اگر کوئی کافر کہیں مر گیا تو ہم سے پوچھا جائے گا، تو یہ اس آیت کی غلط تعبیر ہے، مسلمان مرنے کا اور کافر مطلب ہے کہ جتنے دنیا میں کافر مریں گے تو ان کا کیس ان پہ ہوگا، یہ کافر کیوں مرے؟ پھر تو یہ تو پکے جہنم میں جائیں گے، اگر سو دو سو دو لاکھ کروڑ کافر کا ان پہ کیس ہو گیا، تم تالے آلو کھا کر دکان لے کر ادھر رشتے کرتے رہے اور ادھر سارے افریقے والے جہنم چلے گئے، برطانیہ والے جہنم چلے گئے، اور مجاہدین نے کئی کافروں کو مار کے جہنم حاصل کر دیا، تم نے مجاہدین سے ان کو بچایا کہ انہیں کیوں جہنم میں چلے گئے؟ اگر اس طرح کھاتا ہو گیا یہ تو پھر بزرگوں کی بخشی ناممکن ہے۔ بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ یہ غلط تعبیر ہے، ہاں بھی اللہ کا باق امت کا اللہ یکونو مؤمنین، ان نشا آپ میں آگ ہونی چاہیے پوری، گھر نہیں جلانا، آگ ہونے کا مطلب ہے دعوت کی فکر ہو، اب وہ لوگ بیچارے ان کے پاس دعوت کا مٹیریل کوئی سامان اور مواد کوئی، لیکن ایک بات آپ کو ماننی پڑے گی کہ وہ لوگ دعوت میں بہت آگے ہیں, دعوت میں بہت آگے ہیں, اتنے آگے جہاں ایک سپریم کورٹ میں ایک وہ آدمی ہے وہ تھا اشاعہ توحید کا, پھر دوست بزرگوں کے ساتھ ملا, اس کو بھی چلا سے روزہ سیروں کے عرض کی ذوق لگ گیا, تو بہرحال وہ کافی عرصہ کے بعد ادھر میرے پاس آ گیا, تو اچھا بھلا آدمی ہے سمجھدار, خیر بادشاہت ہوتی رہی, تو کہتا ہے کہ عقیدہ اشاعت التوحید والا ہونا چاہیے اور عمل دوستوں بزرگوں والا, یہ عمل بہت اچھا ہے. میں نے اسے کہا مجھے ذرا سمجھا ان کا عمل کیا ہے, وہ عمل مجھے سمجھا, خیر مختلف باتیں ہوتی رہی, آخر پہ وہ ایک بات کہتا ہے کہ ایک بات آپ کو ماننی پڑے گی, تاکہ میں ساری مانتا ہوں کہ ان لوگوں میں جو دعوت کا جذبہ ہے وہ آپ لوگوں میں نہیں ہے, اور دعوت کا جذبہ ہے, میں نے کہا اس بات کو میں بھی مانتا ہوں, دعوت کا جذبہ ہے, یہ اگرچہ الگ مسئلہ ہے کہ تو دعوت کس چیز کی دیتے ہیں, لیکن نفس سے دعوت کا اتنا جذبہ ہے, حالانکہ ہمارے ہر طالب علم کو تائی ہونا چاہیے اور اس کو دعوت کا جذبہ ہونا چاہیے. اب وہ جو ہے دکان پہ بیٹھا ہے تو وہ بھی دعوت دے گا, چلے کی روزے کی کسی اور دعوت دینے کا انداز بھی زبردست ہے, کاپیاں دے گے, اندرام والا نمبر بہت مؤثر ہے, کاپیاں دے گے اور خوشبو تسبیح اور پھر فضائل بیان کریں گے زبردست کر کے, ایسے فضائل بیان کریں گے کہ آدمی حیران ہے بھائی پتہ نہیں ان کے ذریعے آ رہی ہے کیا مسئلہ ہے, کتاب و سنت میں تو چیز کا نام و نشان ہے, اور کہیں گے ہمارے ساتھ چلو 49 ایک نماز کا ثواب ہوگا 49 کروڑ کا. اب ایک آدمی سوچتا ہے ماشاء اللہ کوئی مسئلہ نہیں, نماز ایک اور ثواب 49 کروڑ کا, سبحان اللہ, اور اگر اللہ کے راستے میں اپنے اوپر خرچ کرو گے نا, اپنے اوپر خرچ کرو گے, جتنا زیادہ کھاؤ گے خود کھاؤ گے پیو گے, تو ایک روپے کا جو اپنے اوپر خرچ کرو گے لڈو ریبڑیاں یہ, جس کا ثواب ہوگا 700 کا, 700 کا, اور ایک دوسرے کا سامان وہ چلا جائے کوئی بھی ہو مغرب کے بعد. حاجی صاحب بتا رہے تھے اپنے حاجی ملک اسراف کا کہ وہاں یہ کہیں گے سروزے پر کسی آدمی کا بتا رہے تھے, کہتے ہیں کہ وہاں پر ایک بزرگ تھے وہ فروٹ بڑے تازے تازے لے آتے, اچھے اچھے فروٹ, ہم نے پوچھا یہ کہاں سے آتے ہیں, تو کہتے ہو فلانی جگہ جو ہے نا فروٹ رکھنے کی وہاں لوگ ٹھنڈا کرنے کے لیے رکھتے ہیں, تو کہتے ہیں وہاں پہ لے آتا ہوں تو وہ کھلاتا ہوں, تو میں کہا یہ تو حرام ہے ناجائز ہے, کہنے لگے کہ مسئلہ یہ ہے ناجائز تو ہے لیکن جہاں ہمارے لیے ناجائز نہیں, کیوں ہمیں بزرگوں نے تعلیم دی ہے کہ جب سونا ہے نا سونے سے پہلے سب ساتھیوں کو معاف کر کے سونا ہے, نیند سے پہلے ہر چیز معاف ہو جاتی ہے, تو وہاں پر جو مرضی لے لو, کیونکہ ترتیب یہ ہے کہ سونے سے پہلے ہر چیز ایک دوسرے کو معاف کر دی, اب صرف گناہ ہوگا سونے تک اللہ کرے موت نہ, اور جب سونے سے پہلے سب کچھ معاف ہو گیا تو پھر جو چیز مرضی ہے لے آؤ. بہرحال وہ ترغیب میں آپ سے آگے آپ اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کریں, ترغیب دیں, اور آپ کی تو دعوت بھی حق ہے, قرآن کی طرف دعوت ہے اور توحید و سنت کی دعوت ہے, جس میں یہ جذبہ ہونا چاہیے ہر طالب علم کو, مستقل غیرت مند دائی ہونا چاہیے اور مسئلہ بیان کرنا چاہیے. یہ اچھا جی نزل علیہم من السماء آیتن, اگر ہم چاہیں اتاریں ان پر من السماء آسمان سے آیتن آیتن ملجئتن آیتن ملجئتن الی الایمان، ایسی آیت جو مجبور کر دے ان کو ایمان لانے پر. ویسے تو کئی آیات ہیں نا بزرگو، ایسے تو بہت آیات ہیں، اور جہاں پر آیت سے مراد ہے ملجئت لہم الی الایمان، ایسی نشانی جو مجبور کر دے ان کو ایمان کی طرف. فسلط اعناقہم، پس ہو جائیں اعناقہم دردنے ان کی، لہا خاضعین، اس آیت کے سامنے خاضعین جھکنے والی، ہو جائیں گردنے ان کی اس آیت کے سامنے، اس نشانی کے سامنے جھکنے والی. کیا مطلب ہے ان کی گردنے اس آیت اور نشانی پر جھکنے والی بن جائیں؟ ذرا اس کال دیکھو، اعناق اعناق اعناق جو ہے کس پر آ رہا ہے؟ اعناق ہم ہو جائیں گردنے ان کی، لہا خاضعین باستے اس نشانی کے جھکنے والی. کیا مراد ہے جی؟ خاضعین کا معنی تو ہمیں آتا ہے خضوع سے ہے، لیکن خاضعین بات کس کی ہے؟ ہو جائے گردنے ان کی اس کے سامنے جھکنے والی. خاضعین تو جمع مذکر للعاقل ہے، اور اعناق یہ کیا ہے؟ اعناق یہ تو جمع مذکر للعاقل ہے، گردنے ان کی گردنے جھکنے والی ہوں، گردنے یہ ہے سبیل عقول کے لیے. اگر اعناق ہم لہا خاضعتا ہوتا تو پھر بات تھی، یہاں پر کیا گیا؟ اعناق ہم لہا خاضعین، وہ خاضعین جمع مذکر للعاقل کا، اعناق جو غیر عاقل ہے اس کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں. خاضعین پیچھے ذکر اعناق کا ہے، آگے جمع جو ذکر کی ہے وہ عاقل کی ذکر کی ہے، قوم نون والی جمع. اس لیے بات سمجھو، اس پر حضرات نے بڑی بات کی کہ خاضعین کا معنی تو ہے منقادی، اور علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے یہاں پر فرمایا کہ ہوبا خبر عن الاعناق، خاضعین جو ہے یہ خبر ہے کس سے؟ اعناق سے. وقاصد تصابت التذکیر وصفت العقلاء من المضاف الیہ. علامہ آلوسی کہتا ہے ہوبا خبر عن الاعناق، یہ خبر ہے اعناق سے. وقد ارتصبا، اور اس نے لے لی ہے التذکیر وصفت العقلاء خاضعین. تو میں نے کہا نا خاضعتن کی جگہ پر کیا آیا؟ خاضعین. تو دو چیزیں مذکر اور تذکیر، اور دوسرا صفت عقلاء، یہ کس وجہ سے؟ ہم ضمیر کی وجہ سے. تو بزرگو کس کی وجہ سے؟ اعناق کو ہم، یہ ہم جو مضاف الیہ ہے، کس کی رعایت کی وجہ سے؟ خاضعین کو مذکر ذکر کیا گیا اور جمع ذکر کیا گیا، ورنہ اصل میں تھا خاضعتن. خلاصہ کیا نکلا؟ جہاں اعناق کو ہم خاضعین کی عبارت اس نہیں بنتی، بلکہ ہونا چاہیے تھا خاضعتن. مصیبت ہے، پھر خاضعین کیسے آ گیا؟ اس کا جواب ایک یہ ہے کہ خاضعین ہے پر رعایت مضاف الیہ، اس میں لحاظ کیا گیا ہے مضاف الیہ کا، اس کا آغاز کو ہم میں ہم ضمیر کا، اس سے اس نے تذکیر بھی لے لی اور صفت عقلاء بھی لے لی. ایک نمبر دو کہ جہاں پر اس کا مضاف مقدر نکالو فضلت اصحاب آنا کہم لہا آدھی اصحاب آنا یہ بھی کی لیکن یہ بھی کی ہے بس کی جواب دینا ہے کچھ نہ کچھ اصحاب اس پر بھی اندلسی وغیرہ نے اعتراض کیا ہے کہ آپ اصحاب آنا کہم کیا مطلب اس تقدیر کا کوئی فائدہ نہیں اور نمبر تین صاحب کشاف عبارت زبردست ہے جہاں علامہ زمخشری کی ہاں بھائی صاحب کشاف کہتا ہے کہ اصل عبارت ہے فضلوا لہا خاضعین اصل عبارت ہے فضلوا لہا خاضعین فضلوا لہا خاضعین بس ہو جائیں اس کے سامنے جھکنے والے اور آناج کا ذکر کر دیا اس حیثیت سے کہ وہ محل ہے ظہور وضو کا آناج کا ذکر اس لیے کیا کہ وہ محل ہے کس کا ظہور وضو کا آج بھی کہ ظہور کا محل کیا ہے آناج ہاں بھائی کیا کہا میں نے کہ اصل عبارت کیا ہے فضلو لہا خاضعین عبارت یہ ہے بس ہو جائیں وہ ان کے سامنے خاضعین جھکنے والے اس آیت کے سامنے باقی رہ گیا آنات ہم کا ذکر بعد اس لیے کیا کہ اس خضوع کا محل گردنے ہیں گردنے جھکیں گی نا تو خضوع کا محل کیسے ہوتا ہے گردنے جھکانا یہ محل خضوع ہے موت خضوع یہ علامہ زمخشری رحمہ اللہ نے کشاف نے جواب دیا اور بہت اچھا جواب ہے کتنے جواب ہو گئے تین چوتھا جواب ہے وہ علامہ قصائی کا ہے یہ قصائی بھی مانا قصاب نہیں ہے ہاں بھائی یہ علامہ قصائی وہ کہتا ہے کہ خاص ہی نہ حال ہے لیکن آناک سے نہیں ضمیر مجرور سے ضمیر مجرور سے جس سے آناک کو ہم ضمیر سے خاص ہینا کیا ہے حال ہے اب مانا پھر اس کے مطابق کہ شاوت بولو ہو گئی ہو جائیں گردنے ان کی اس آیت کے سامنے ذرا حالے کے وہ جھکنے والے ہوں ذرا حالے کے وہ جھکنے والے ہوں یہ بھی زبردست معنی ہے حضرت قصائی صاحب کا اور کتنے معنی ہو گئے چار اور پانچواں معنی ہے حضرت ابن عباس ابن زید علامہ اخبش ہاں اخبش کا معنی یہ کہتے ہیں کہ یہاں آناق سے مراد جماعت ہیں جماعت یہ گردنے نہیں انہوں کو کنایا ہے شخص سے انہوں کنایا ہے شخص سے جا علی ان کو من الآناق اے نفس سن من الانفس میرے پاس آیا انک من الاناج اور کیا مطلب ہوتا ہے نفس من الانفس ایک آدمی آیا ہے جہاں مراد کیا ہے آدمی اور انک سے تعبیر اس لیے کیا کہ اس سے مراد ہے ان کے کوبرا اور مولوی لوگ بڑے آپ کہتے نہیں فلانا اس بےمانی کا ہیڈ ہے نہیں بولتے فلانا اس بےمانی کا کیا ہے ہیڈ ہے کیا مطلب ہوتا ہے ہیڈ سرغنا فلانا جو ہے اس بےمانی کا فلانا بزرگ ہیڈ ہے جیسے کہا جاتا ہے یہ پیر شیطانی کے ہیڈ اب یہ ہیڈ وہ نہیں ہے دوسرا ہیڈ کس کو کہتے ہیں سر سرا فلانا بدماشوں کا سرا ہے یہ کہا جاتا ہے تو آناک سے مراد ہے ان کے امراؤہم ان کے بڑے بڑے مولوی بڑے بڑے پیر وہ جو عوام کو اکساتے ہیں کہ دیکھو جی ہمارا مطالبہ پورا نہیں ہوا وہ مراد ہے امراؤہم اللہ تیرے سمجھ آ گئی ہو جتنے عباس مجاہد ابن زید اکفش کہتے ہیں الاناس سے مراد کیا ہے جماعت اور کہا جاتا ہے جا انی ان کو من الناس اے جماعت اور معنی کیا ہے زلت جماعتهم اے جملتهم روح المعانی اور بحر وغیرہ بحر سے مراد البحر المحیط جس سے مراد کیا ہے رؤسا اور ان کے علماء بڑے بڑے کتنے ہو گئے جی پانچ یہ پانچ توجیہات ہو گئی کہ خاضعین کا لفظ جہاں پر درست نہیں اثر ہونا چاہیے تھا خاضعین ہاں خاضع کا معنی جہاں پر ذلیل ہونے والا جھکنے اب معنی کرو فضلت بس ہو جاتی گردنے ان کی اس نشانی کے سامنے خاضعین جھکنے والی جھکنے والی یہ مانا جی ہوگا خاضعین ذلیل ہونے والی. اب جہاں تھوڑا سا اشکال ہے ہاں یہ جو ایک اشکال تو یہ ہے کہ ان ستونوں کے پیچھے کوئی آدمی نہ بیٹھے کہ ان اکابر کو کہہ دو تھوڑا پیچھے میری نظروں کے سامنے ہونے چاہیے تاکہ مجھے خوشی ہو آپ کی زیارت کر کے یہ ستونوں کے بالکل پیچھے نہ بیٹھے. ہاں ادھر بھی او ادھر والے بزرگ بھی ادھر ذرا سامنے ادھر بیٹھے غیر اللہ کے سارے کام نہیں آتے مسل ان قبول. ہاں بالکل یہ جہاں آپ تو دو چار بیٹھے ہیں نا یہ پیچھے ہو جائیں تھوڑا یہ ستون یہ مولوی صاحب کی یہ بھی مجھے ذرا دیکھنے میں دقت ہو رہی ہے پیچھے بھی بزرگ بیٹھے ہیں. ہاں بھائی یہ جو پیچھے دیکھ رہا ہے پیچھے بالکل دو دو فٹ چھوڑ دے ستونوں کو او بزرگا سنا نہیں ہے تو نے پشتو والا پنجابی سمجھ نہیں آ رہی اس کو. اچھا اب میری طرف دیکھو جہاں پر مانا ذرا کرو تو اشکال ہوگا نہ کرو تو کوئی نہیں. ان نشا ننزل اگر چاہیں ہم ننزل علیہم ننزل مزارے ان نشا ننزل نشا کا جو مفعول ہے وہ بازو پہ نشا کا مقول ہے ایمانہ ہم ان نشا ایمانہ ہم اگر چاہیں ہم ان کا ایمان نیچے لکھا ہے کوئی مقول نکالا ہوا جبری ایمان کو ایمانہ ہم سے مراد ہوئی جبری ایمان ہے یہ تو نشا کا مقول ہے. آگے آ رہا ہے ننزل علیہم ننزل اتارے کے اگر ہم چاہیں گے نا ان کا ایمان تو اتارے کے اوپر ان کے آسمان سے کوئی ایسی نشانی جس سے اختیار بالکل سلب ہو جائے فزلت آناکہم بس زلت جھک گئی گردنے ان کی زلت ماضی ہے فزلت کی تفریق منزل پر کیسے ہوگی منزل مزارے ہے اور زلت کیا ہے ماضی. او دوستو بزرگوں یہ تفریح درست ہوگی مزارے مستقبل میں جائیں گے نا ان کی گردنیں پہلے جھک چکی ہے ماضی میں یہ کون سی تفریح ہے. ہاں یہ اشکال ہے اس اشکال کے دو طرح جواب دیا گیا ایک یہ ہے کہ ان نشان نزل کو ماضی کے معنی میں لے لیں نزلنا اگر ہم چاہتے ماضی میں تو ایسا نشان اتار دیتے اور ان کی گردنیں جھک جاتی جھکی ہوتی. یہ مراد ہے منزل میں تعویل کر کے پھر تو لے جاؤ ماضی کے تب بھی معنی ٹھیک ہے, یا فضلت میں تعویل کر کے اس کو لے جاؤ گزارے بھی. اب تعویل کی بھی ضرورت نہیں ہوگی, ہمارے نزدیک زلت ماضی بے معنی گزارے ہو, ماضی بے معنی بے تعویل نہ کرو, بے معنی گزارے ہے اور سال الگ سجب کو نے مطلب ہے کہ ایسی آیت جب ہم اتارتے نا یقینی طور پہ ان کی گردنیں جھک جاتی, یقیناً گویا کہ جھک چکی ہے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا کہ وہ پھر آگے رہتے, یقیناً ان کی گردنیں جھک جاتی. سمجھ گیا یا نہیں؟ زلت کو ماضی کو کس معنی میں لے رہے ہیں؟ اس استقبال, اور پھر تعبیر بالماضی ہے طیب کن علی الوقوع پر ہے, اور متحقق الوقوع کو ماضی سے تعبیر کیا جاتا ہے, اور مطلب ہے کہ ان کے پس میں ہی نہیں تھا, ضرور گردنیں جھک جائیں گی, گویا کہ جھک اب جھک چکی ہے, سوال نہیں پیدا ہوتا کہ اگڑے رہ جائیں. یہ مسلط اس معنی میں ہوگا, تو سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ اچھا, اشکال تو ایک اور بھی ہے پتہ نہیں آپ کے ذہن میں, تو اللہ کہے نا ہے ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقہم لہا خاضعین. اچھا جی, اب جہاں پر ایک بات چلی ہے کہ یہ نشانی اتری ہے یا اترے گی, یہ آیۃ یہ اتری ہے یا اترے گی, یہاں پر صاحب کشاف کی پٹڑی سے اترا ہے اور صحیح کر کے اترا ہے, کہتا ہے کہ یہ نشانی اتری ہے. کب؟ ایک بے سند قول لایا حضرت ابن عباس کا, اس کی کوئی سند نہیں, کہتا ہے کہ یہ نشانی اتری ہے بنو امیہ کے زمانے میں, بنو امیہ کے زمانے میں, اور وہ نشانی کیا ہے کہ پہلے بنو امیہ, بنو امیہ خاندان سمجھتے ہو نا, حضرت عثمان, حضرت معاویہ, یہ بنو امیہ حضرات زیادہ مشہور ہیں, اور اس سے پہلے ایک بات سمجھ لیں کہ اہل تشیع جیسی بدماش اشیار قوم کوئی نہیں, انہوں نے ایک بات چلا رکھی ہے بنو امیہ اور بنی ہاشم کی, بنو امیہ اور بنو ہاشم کی رکابتیں اور ان کی دشمنیاں, اور یہ جو جہیل صاحب ہیں آپ کے خطیب, یہ بھی بڑا دشمن ہے بنی امیہ کا, اس کی میں تقریر سن رہا تھا, اس میں شیعوں کی طرح پرس رہا ہے بنی امیہ کا, تو یہ شیعوں نے بنو امیہ اور بنو ہاشم کے درمیان رکابتوں کی کہانیاں گھڑ رکھی ہے, اس پر انہوں نے روایتیں گھڑی بنو امیہ کے خلاف, بہت ساری روایات تراش کی, بلکہ ایسی ایسی روایتیں کچھ آپ کی مشکوک شریف میں بھی ہے, مشکات میں بھی آئی ہے, جو بنو امیہ کے خلاف ہے, اور کیونکہ مشکات والا محدث نہیں, مشکات والا ناقل ہے, محدث وہ ہوتا ہے جو اپنی سند سے حدیث بیان کرے, اور مشکات اپنی سند سے نہیں بیان کرتا, رواہ پلا رواہ پلا, تو یہ محدث نہیں, جیسے علامہ سیوطی جس کو بعض لوگ سمجھتے ہیں محدث ہے, حالانکہ یہ قطعاً محدث نہیں, محدث وہ ہے جو اپنی سند سے حدیث بیان کرے, جیسے امام بخاری ہے, امام احمد ہے, حدثنا وبه قال حدثنا فلا قال فلا الى اخره, ان کی اپنی سند ہے, لیکن جہاں پر تو محدث کا لفظ آج کل تو اتنا عام ہوا, جو زاد الطالبین پڑھا ہے وہ بھی محدث ہے, وہ بھی محدث سے اعظم ہے, تو محدث وہ ہوتا ہے جو اپنی باقاعدہ سند سے حدیث بیان کرے, وہ محدث, صاحب مشکات نہیں ہے محدث, سیوطی بھی محدث نہیں, یہ ناقل حضرات ہیں ناقلی, بہرحال وہاں پر بھی وہ لایا ہے بنو امیہ کے خلاف, ملا علی قاری اور علامہ طاہر البیتانی, جس کو کہتے ہیں علامہ طاہر پٹنی, یہ ضلع گجرات کے تھے, ہیں ہندوستان کے بڑے عالم ہیں زبردست، وہ علامہ طاہر کی کتاب ہے الموضوعات، اور ملا علی قاری کی بھی موضوعات کبیر، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جتنی روایتیں بنو امیہ کے خلاف گھڑی گئی ہیں سب موضوع اور من گھڑت ہے، جن کی کوئی اصل نہیں ہے۔ بعض خاندانوں کے بارے میں جو آپ سے منقول وہ صرف قومی تعصب ہے، دیکھ دوسری بات یہ ذہن میں رکھ لو کہ بنو امیہ اور بنو ہاشم کے اتنی قرابت ہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے، اتنی قرابت ہے۔ جس وقت حضرت حسین شہید ہوتے ہیں اس وقت 12 سے زیادہ رشتے یزیدی خاندان کے ساتھ حضرت حسین کے رشتے، ان کی بیٹیاں ان کے گھروں میں، ان کی بیٹیاں ان کے گھروں میں، اور ان کے قریبی رشتے اور بہت زیادہ۔ اور یہ جو ایک دین یہودیوں نے دے دیا رکابتوں کا، اگر ایسی رکابتیں ہوتی یہ رشتے کس طرح برہار رہ سکتے؟ یہ دوسرا، حضرت علی، حضرت حسین، ان کی اولاد کے نام آ رہے ہیں عثمان اور معاویہ کے نام، اور یہ پوری بات ہے۔ دوبارہ ان کے درمیان جو رکاوٹیں ثابت کی جاتی ہیں یہ مبنی پر بے ایمانی ہے اور مبنی پر بزا اور جھوٹ ہے۔ تو صاحب کشاف کیونکہ ذرا مفسر ہے، علم عربیت کا ماہر ہے، اور مفسرین کی نقل کردہ روایات کا لا اعتبار لہا، یہ محدثین کا ضابطہ ہے، تفسیروں میں جو روایتیں نقل کی جاتی ہیں ان کی جب تک سند کی جانچ پڑتال نہ ہو آپ حوالہ نہیں دے سکتے کہ یہ حدیث فلانی تفسیر میں ہے، فلانی تفسیر میں، کیونکہ خاصن جیسی تفسیر، خاصن امام خاصن بڑا دیانت دار عالم ہے اور بہت بڑا عالم ہے، اس کے بارے میں ہمارے استاد حضرت قاضی سنت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت شاہ ولی اللہ کا قول نقل کرتے ہیں، جیسے مجھے تو آج ملا نہیں ہے، لیکن وہ ان کی نقل بہت ابھر ہے، سکہ بلکہ اوسط راوی ہیں قاضی سنت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو میں نے نہیں دیکھا خود، تو وہ کہتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ خاصن کا نصفہ اکاذیب، تفسیر خاصن آدھی جھوٹ پہ مبنی ہے، آدھے اس کے اندر کیا ہے جھوٹ ہے، شاہ ولی اللہ نے کہا۔ تو اب اسی طرح اور تفسیروں کا حال ہے، تو جہاں صاحب کشاف نے اپنی وہی روایات کو اشارہ کر کے، اور علامہ آلوسی نے بھی جو خاص جرانی کی اس نے بھی نقل کی، دوسروں نے بھی، یہ نشانی پوری ہو چکی ہے بنو امیہ کی ذلت اور بنو عباس کی حکومت سے، بنو امیہ کی ذلت اور بنو عباس کی، سمجھ رہے ہو یا سارے ایسے دیکھ رہے ہیں، بنو امیہ کو ذلت ہوئی، ان کے ہاتھ سے اقتدار چلا گیا، اور ذلت آنا کو وہ ذلیل ہو گئے، اور عباسی خاندان کی حکومت آئی، ہاشمیوں کو حکومت مل گئی، اس پر یہ نشانی پوری ہو جائے گی، اور یہ پوری ہو چکی ہے۔ میں نے آپ کو بتا دیا، جس تفسیر میں بھی آپ کو مل جائے سمجھ لینا یہ کیا ہے، سبحانک ھذا بہتان عظیم و افک المبین، جس کی کوئی سند نہیں۔ اور دوسرا، شی تفسیروں نے لیا تو ہمارے مفسرین نے بھی لے لیا، کہتے ہیں کہ یہ نشانی پوری ہوئی نہیں، پوری ہوگی کب؟ کہتے ہیں جب ماضی کا ظہور ہوگا، ماضی کا ظہور ہوگا۔ اب یہ ظہور ماضی کا نتیجہ شیعوں کا ہے، یہ آپ سنت کا نہیں، ظہور ماضی، ظہور کا مطلب کیا ہے کہ ماضی کہیں چھپا بھی پڑا ہے اور وہ ظاہر ہو جائے گا، ہمارے نزدیک ماضی کا تصور یہ ہے کہ ماضی ایک نیک آدمی ہوگا جو حضرت عیسیٰ کا وزیر یا معامل بنے گا، اچھا نیک آدمی ہوگا، اور وہ یہ نہیں ہے کہ پہلے کا پیدا ہو چکا ہے، وہ پیدا ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح کریں گے، تو وہ پیدا ہوگا، اور جب اپنی عمر مناسب کو پہنچے گا اس وقت حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا، اور ماضی کے بارے میں جتنی چیزیں ہیں کہ گڑ بڑ ہو چکی ہیں آل سنت اور حال تشیع کی، اس لیے بعض نے آمد ماضی کا انکار کر دیا. میں انشاءاللہ آمد ماضی پر بات کروں گا کہ ماضی کی آمد پر روایات صحیحہ ہیں جو شورا تک پہنچی ہوئی ہے، اور اس کا انکار کم از کم بدعت اور ضلالت ہے. امام مہدی کے وجود کا انکار، امام مہدی ہوگا لیکن وہ شیعوں والا نہیں، شیعوں کا تصور نظریہ مہدی کے بارے میں کچھ اور ہے. اب روایتیں گڑبڑ ہوئی، یہ جو ہمارا ابو الخیر ہستی ملتانی شیطان اور اسی طرح اس کے اور افواہات ہیں، ابو الخیر ہستی کو جانتے ہو نا، پنجابی تو جانتے ہیں، بڑا ملتان کا بڑا دجال آدمی تھا، بڑا شیطان تھا، حضور عیسیٰ کا بھی منکر ہے، قاضی کا بھی منکر ہے، اور بھی اس کے بہت غلط نظریات ہیں. اور اسی طرح یہ حبیب الرحمن کاندلوی، حبیب الرحمن کاندلوی فضلی داستانوں والا اور اسی طرح کے بعض حضرات وہ منکر ہیں، عباسی وغیرہ احمد قاضی کے، اور انہوں نے بڑا اس پر زور لگایا کہ یہ مسئلہ زوروں پر ہے، میڈیا پر بھی، عرب میں بھی کچھ لوگوں نے انکار کیا. یہ جو مصری ہے، مصر کے علماء جامعہ الازہر والے، یہ کلیم شیخ شیخ العزیز، وہ بھی ایسے محقق ہیں، انہوں نے بھی انکار کیا ہے. آج کل یہ مسئلہ چل رہا ہے. بہرحال ماضی کے بارہ میں اہل سنت کا تصور یہ ہے کہ وہ نیک آدمی ہوگا اور حضرت عیسیٰ کا معامل بنے گا، کوئی ہوگا اپنے وقت پر آئے گا، اور اس امام ماضی جو ہے، امام اس کو کہا جاتا ہے قائد کے معنی میں، تو جہاں پر بھی افراد تفریح سے کچھ تو کہتے ہیں امام کہنے نہیں چاہیے. ایک اور صاحب تقریر کر رہے تھے، کہتے ہیں حضرت حسین کو بھی امام نہیں کہنا چاہیے. کل کیا پڑھا ہے، بج السا، اس کے مطلب ہے آیت نہیں پڑھنی چاہیے. ہمارے جو محقق ہوتے ہیں نا، اردو والے محقق جن کی اصل ماخذ تک رسائی نہیں ہوتی، تو اردو محققین رنگ لگاتے ہیں، عجیب عجیب شوشہ جوڑتے ہیں، اور کسی نے کوئی شوشہ جوڑا آگے قوم ہے سبحان اللہ، لیا رکتا آ گیا. ایک محقق کہہ رہا تھا کہ یہ جو لکھا ہوتا ہے نا حاشیے پر، بارہ من ہو عدد نہیں لکھا ہوتا بارہ کا، اور پھر کیا لکھا ہوتا ہے من ہو، تو کہتے ہیں کہ یہ اصل میں شیعوں کا ہے، بارہ امام بلا دے گا. یہ دلالت کی کون سی قسم ہے؟ اس بارہ من ہو سے مراد بارہ امام ہے، یہ دلالت کی کون سی قسم ہے؟ خدا تجھے ہدایت دے. ایک اور محقق، یہ محققین اردو والے محقق، یہ کاف کراچی والے محقق ہوتے ہیں، ایسے شوشے چھوڑتے ہیں نا کہ آدمی کو بھی حیران کر دیتے ہیں. اور ایک شروع تھا، خیر القرون کرنی، خیر القرون کرنی، کاف سے مراد ابو بکر صدیق، را سے مراد عمر، اور نون سے مراد عثمان، جا سے مراد علی. کیا بات، کیا بات، سبحان اللہ، یہ تو کتنے لکھے ہوئے ہیں کتابوں، سبحان اللہ. اب وہ 5 کلو کا لٹر ہونا چاہیے تھا، 5 کلو کا، اور اس کو 4 لگا کے پوچھتے کہ خیر الغرور ختم ہو گیا علی تک، یا سے مراد علی، اس سے آگے نہیں، وہ تو جا رہا ہے صحابی، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، وہ جا رہا ہے خیر القرون. تو اور کرنی، کرنی کو لگاتا ہے یا خیر القرون کو لگاتا ہے؟ جو بھی لگا تو 6 لٹر انعام میں ہونے چاہیے، یا 5.5 کے برابر. تو یہ ہے نقطے. تو بہرحال اب ذرا دیکھو نقطہ تم سودا، اب سمجھو بات کیا کر رہا تھا. یہ کب ہوگی؟ ماضی کے ظہور کے وقت. یہ بات بھی کوئی نہیں، یہ بھی نرا جھوٹ ہے، اور اس کی کوئی سند نہیں، بالکل کمپوٹیشن. اچھا پھر اگر قرآن دیکھیں تو معنی تو ہو گیا، ہمارے حضرات نے جہاں پر جو لکھا نا فرمایا ان شاہ، اگر ہم ان کا جبری ایمان چاہتے لیکن چاہیا نہیں، کیونکہ وہ حکمت کے خلاف ہے، اگر چاہتے تو اتارتے نا، ایسی نشانی، جب ہم نے ان کا جبری ایمان چاہے ہی نہیں تو وہ ایسی نشانی اتاری نہیں، کوئی سمجھ نہیں ہے جا. یہ تو اترتی تب کے چاہتے جبری ایمان، جب اللہ جبری ایمان چاہتے ہی نہیں اس کی حکمت کے خلاف ہے تو پھر کس بات میں پڑھنا کہ نشانی کب اتری؟ نشانی تو یہ تب اترتی کہ اللہ چاہتا ہوتا کہ ان کو جبرن مسلمان کیا جائے، جب اللہ نے مجبوری والے ایمان کو چاہیا ہی نہیں تو نزول آیت کا مطلب ہی کوئی نہیں ہے کہ وہ آیت اتری ہے، کہ کب اتری، وہ آیت اتری ہے. اور اس آیت سے مراد تھا پرویشی موجزہ، جیسا کہ ید بیضا عصا مکے کی زمین سے چشموں کا جاری ہونا، دریاؤں کا نکلنا وغیرہ وغیرہ، وہ جو سورہ بنی اسرائیل میں بھی پڑھ چکے ہیں، کون سے جو پرمیسی موجزے تھے، ترقا فی السماء وغیرہ، وہ سارے وہ مانگتے تھے. اور اللہ فرماتے ہیں کہ میرا قرآن والا موجزہ کافی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی موجزہ نہیں، سب سے بڑا موجزہ قرآن والا. اب اللہ نے ان کا جبری ایمان چاہیا نہیں، نشانی اتاری نہیں. سمجھ بھی گئے جانے، جس سے آپ اندازہ کر لیں ہمارے مفسرین کیسی گپوں کی طرف جاتے ہیں، قرآن کیا کہہ رہا ہے اور حضور کیا کہہ رہے ہیں. اللہ یکونو مومنین، اچھا جی، ان نشاء مدثر علیہم من السماء آیتا فظلت اعناقهم لها خاضعین وما یاتیہم من ذکر من الرحمن زجر ہے. وما یاتیہم، نیچے والی عبارت پڑھو کیا لکھا ہے، یعنی شرح سے ظہور ہے، اس لیے تشریعیہ نہیں مانتے، شریعہ سے متنفر ہیں بے ایمان، یہ مانتے ہی نہیں. وما یاتیہم من ذکر من الرحمن، مطلب کیا ہوگا، تکوینی نشانی مانگتے ہیں اور تشریعی نشانیاں مانتے ہیں، تشریعی نشانیاں مانتے نہیں، تکوینی مانگتے ہیں اور تشریعی مانتے ہی نہیں. تشریعی نشانی کیا ہے، نہیں قرآن. وما یاتیہم من ذکر، اور نہیں آتا ان بزرگوں کے پاس من ذکر کوئی نصیحت، من الرحمان رحمان کی طرف سے، محدثن تازہ، الا کانو انہ موردین، مگر ہوتے ہیں اس نصیحت سے انہو، اس ذکر سے موردین، اعراض کرنے والے، اعراض کرنے والے. من الرحمان کا لفظ لگا کر ان کی ازدیاد فی قباحت کو بیان کیا، ازدیاد فی قباحت دل اعراض کہہ لو، اعراض کو بیان کیا. مطلب کیا ہے، وہ جو ذکر آتا ہے، ذکر تازہ، وہ رحمان کی رحمت ہے، رحمان کی رحمت ہے، اس ذکر محدث کا آنا یہ رحمان کی رحمت کی وجہ سے ہے، وہ رحمان جو ان سے رحمت کر رہا ہے اور رحمتیں کر رہا ہے، اور رحمت کی وجہ سے قرآن بھیجا ہے، تو کم از کم اللہ کی اس رحمت کو تو قبول کرتے. یہ قرآن تو آیا میری رحمت، اور آیا بھی رحمان کی طرف ہے، طرف سے ہے، تو کم از کم اس رحمان کی رحمت والا یہ تحفہ قبول کرتے، لیکن وہ بے ایمان رحمان کی رحمت کو بھی قبول نہیں کر رہے. من الرحمان محدثن، محدثن پر میں بات کر چکا ہوں، کہاں پر، او پیچھے سورۃ الانبیاء میں، وہاں اب نئی بات کرنے کی ضرورت نہیں. من الرحمان محدثن الا کانوا عنہ مورثین، درجہ اول ارحاد فقد کذبوا، نمبر دوم تکذیب فقد کذبوا، دوسرا نمبر تکذیب کا فسیاتیہم، بس ان قریب آئیں گی تخویف دنیاوی بھی ہے، ان قریب آئیں گے ان کے پاس انباء، انباء خبریں، ما اس عذاب کی، کانو بے ہی یستہزئون، کہ تھے اس عذاب کے ساتھ استہزاء کرتے. تین درجے آگے جی، اعراض، تکذیب، استہزاء، کتنے درجے آگے؟ تین. پہلے فرمایا اعراض کرتے ہیں، پھر فرمایا صرف اعراض نہیں تکذیب بھی کرتے ہیں، فرمایا تکذیب سے بھی بڑھ گئے مذاق بھی کرتے ہیں. کتنے درجات آگے؟ تین. پہلا درجہ ہاں اعراض کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عدم توجہ، توجہ ہی نہیں کرتے اور ان کا فکر ہی نہیں اس طرف. اور دوسرا کیا ہے؟ تکذیب. تکذیب کا مطلب ہے مانتے ہی نہیں، جھٹلاتے ہیں اور جھوٹا کہتے ہیں. اور تیسرا استہزاء، الٹا مذاق بھی کہتے ہیں. جب ان کے سامنے کہا جاتا ہے نا کہ برکات دہندہ صرف اللہ ہے، برکتیں صرف اللہ دیتا ہے اور کوئی برکت نہیں دے سکتا، پہلے تو سنتے ہی نہیں بات مسئلہ، اور سنے تو کہتے ہیں جھوٹ کہہ رہا ہے، اور پھر جھوٹ سے پڑھ کر الٹا مذاق کے تو شکلیں دیکھو ہمارے حضرات، یہ برکت نہیں دے سکتے، دیکھ رہا بھابی کا منہ فلاں دیکھو نا یہ مذاق کرتے ہیں، مسئلہ دیکھو برکات حصہ صرف اللہ ہے، یہ کوئی مسئلہ ہے؟ یستا دیول مذاق کرتے ہیں. آبا لم یراو یا فقط فقط کذبوا بالذکر، فقط کذبوا بالذکر، وہ اوپر جو کھڑا ہے دوم تکذیب کے اوپر بالذکر، وہ انہوں نے اس ذکر کا انکار کیا. بس فیاتیہم ان قریب آئیں گی خبریں اس عذاب کی کہ جس کے ساتھ وہ مذاق کرتے تھے. انباء ما کانوا به یستہزئون، مراد کیا ہے؟ انباء نباہن کی جگہ ہے، اور نباہن کہتے ہیں الخبر الخطیر، نبا کہتے ہیں الخبر الخطیر، الخبر الاہم، الخبر العظیم، اس نبا کے اندر معنی موجود ہے. اور دوسرا آگے جو ذکر کیا ما کانوا به یستہزئون، یہ زیادہ سے تحویل کے لیے ہے، اور زیادہ ڈرایا گیا ہے، زیادہ سے تحویل. نبا ان کے اندر بھی ہول ناچی تھی اور ڈر تھا، کیونکہ وہ آپ خبر کو نہیں کہتے، لیکن آگے جب کہا ما کانوا به، یہ زیادت سے تحویل ہے، اس ڈرانے میں بھی کیا بن گئی؟ زیادت، ہولناکی، بہت ہولناکی والی وہ خبریں ہوں گی. اور انباء ہو کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ یہ وہ خبریں ہیں کہ ما نبا بہی القرآن، قرآن نے یہ خبریں دی ہیں. اور ما کانوا بہی، عذاب سے مراد اخروی عذاب بعض نے لیا، بعض کہتے ہیں دنیاوی، دونوں ہو سکتے ہیں. ما کانوا بہی عذاب سے مراد دنیاوی ہو تو فرمایا یہ بدر والا عذاب ہے، مقام بدر پر جو عذاب آیا تھا اس کے بارے میں فرمایا سیاتیہم، سیاتیہم ان قریب آنے والا ہے، ان قریب. اور اگر قیامت والا ہو عذاب ہو تو سیاتیہم قیامت کے قرب کی دو دفعہ میں تقریر کر چکا ہو، اس لیے اب اس کی ضرورت نہیں. سیاتیہم دونوں ہو سکتے ہیں، دنیاوی عذاب، مراد بدر، بدر کی جنگ میں جو پکڑے گئے، اور اخروی عذاب بھی. یستہزئون آبا لم یراو، یہ تخویف دنیاوی کا نمونہ اول، آبا لم یراو. اور یہاں پر پہلے فرمایا تھا کہ یہ تنزیلی آیات کے منکر ہیں، اس سے سبق حاصل نہیں کرتے. ما یاتیہم من ذکر من الرحمن، آیات تنزیلی، سمجھتی ہو نا سورہ حامیم مومن میں بات ہو چکی ہے آیات تنزیلیہ اور آیات تکویلیہ پر، تو اوپر ذکر تھا ما یاتی آیات تنزیلیہ کا، اور آبا لم یروا میں ذکر ہے آیات تکویلیہ کا. مطلب یہ ہے نہ یہ ایمان آیات تنزیلیہ پہ اس سے عبرت حاصل کرتے ہیں اور نہ آیات تکوینیہ ان کی سمجھ میں آتی ہے. دونوں قسم کی آیات سے جنت والی اٹھاتے تکوینیہ سے بھی اور تکوینیہ سے بھی. اب علم جرو یہ ربط بھی لگ گیا اوپر تقوی پہ تنی ابھی. اب علم جرو کیا نہیں دیکھا جرو کی ضمیر کا مرجے اوپر لکھائے جانی ال کچرے کی. کیا نہیں دیکھا ان بزرگوں نے الگ ال طرف ضمیر کے کم ام بدنا پیہا کم برائے تکثیر ہے کم خبریا برائے تکثیر کتنی یعنی بہت زیادہ پیدا کی ہم نے پیہا اس زمین میں من کل زوج قریب من کل یہ بن بیانیہ ہے من کل زوج قریب ہر چیز کے عمدہ جوڑے ہر چیز کے عمدہ جوڑے. کیا نہیں دیکھتے یہ پچھلے زمین کی طرف کہ کتنے یعنی کثرت کے ساتھ ہم نے اس زمین میں اگائے ہیں. وہ کیا اگائے ہیں من کل زوج قریب ہر چیز کے عمدہ جوڑے. اتنی آپ کو سمجھ رہی ہے بادر کا من تبعیضی کیا ہے من تبعیضی کیا ہے کہ ہر چیز کے عمدہ جوڑوں میں سے بہت سارے ہر چیز کے عمدہ جوڑوں میں سے بہت سارے ہم نے اگائے اور کچھ ابھی نہیں بھی اگائے بہت سارے ہم نے اگائے. یہ من تبعیضیہ بھی بن سکتا ہے من بیانیہ بھی بن سکتا ہے اگر سوچ ہو تو. آبا لم جرو اور جہاں پر آبا لم یہ بہو آتفا ہے اور اس کا معطوف الرحم مقدر ہے اپنی طرف سے نکالنا ہوگا یہاں کوئی نہیں نکلا. آبا لم جرو کی بہو بہو آتفا ہے دوستوں بزرگوں اس کا ماتو پن رہ نکالو. ہاں بھائی آبا لم جرو اصل عبارت ہے اثرو اگر کبرے بلم جرو. کیا کہہ رہا ہوں اثرو اگر کبرے بلم جرو یہ کبر پہ ڈٹے ہیں اور نہیں دیکھا انہوں نے کیا یہ کبر پہ ڈٹے ہیں اور نہیں دیکھا انہوں نے ایک اور بعد نے نکالا علم یتعملو فی عجائب قدرتی ہی ولم یروا یا انہوں نے اللہ کے عجائب قدرت کے غور و فکر نہیں کیا اور نہیں دیکھا طرف زمین کے کم انبتنا کہ کتنے کثرت کے ساتھ اگائے ہم نے پیہا اس زمین میں من کل زوج کریم یا کریم کا معنی عمدہ زبردست ہے زوج عمدہ جوڑے. نیچے والی عمارت پڑھو ذرا وہ ہے کیا کمال قدرت نا بکو ہی دینا اس سے پیچھے عمارت گزر گئی ہاں دلالت اعلی کمال قدرت دینا توحید دینا ان کی دلالت ہے کمال قدرت ہماری قدرت کے کمال اور ہماری وحدانیت پر. ہاں بھائی فی کل شیئن لہ آیت تدل علی انہ واحد واحد ہر چیز میں ہر چیز ہر سر سبز لہلہاتے کھیت اور شاداب باغات کے ہر پتے اور ہر پتے کی ہر جز اور ہر پھول کی ہر کلی وہ یہی کہہ رہی ہے انہ واحد کہ میرا پیدا کرنے والا وحدہ لا شریک ہے وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں. سوچ کی بات ہے نا پہلے میں نے بتایا یہ سارا جہان بالکل زوج قریب ذرا دیکھو تو صحیح ایک ایک چیز زوج قریب کسی گلاب کے پھول کو دیکھ لو. ایک داریے سے ہماری گفتگو تھی, پیلو بیس کا علاقہ ہے وہاں پر, وہ ڈاکٹر تھا داریا, وہاں پہلی پہلی ہماری گفتگو تھی, پہلے داریوں کے ساتھ ہماری گفتگو نہیں ہوئی تھی. وہاں وہ بڑا پیمان تھا داریا, اور اس کا دعویٰ جیسا میں کسی مولوی کو ہلنے ہی نہیں دیتا, میرے سامنے لاؤ مولویوں. یہ ہے وہ بڑا ڈاکٹر تھا, لندن کا بارش تھا, تو پتہ نہیں کہاں کہاں پڑتا رہا. ہم گئے, خیر ہم دل میں تھوڑا ڈر بھی رہے تھے کہ پتہ نہیں یہ کیا سوال کرے گا, داریا ہے کوئی کوئی کسی ایک چیز پہ اتفاق کو پھر تو آدمی بنتا لیتا ہے, کسی نصاب پہ عیسائی ہے عیسائی کو بنتانا آسان ہے, یہودی ہے یہودیوں کو بنتانا آسان ہے, صرف ان کی چند کتابیں وہ دیکھی ہوئی ہوں وہ تو بنتے ہوئے ہیں, اور داریا تو کسی چیز کو مانتے ہی نہیں, نہ عقل کو نہ نقل کو, لا ادریے شیطان, کسی چیز کو نہیں مانتے. بہرحال ہم تھوڑے پریشان تھے, وہاں پہنچے بیٹھک پر, جب بیٹھے اس نے حساب ہی بڑا متکبر شیطان اور بڑا ڈاکٹر تھا, گردن اکڑی ہوئی تھی, تو اس نے مختلف باتیں شروع کی, تو کہ یہ سارا نیچر ہے اور سائنس کی ایجادات مجھے بتا رہی ہے کہ مادے کا اثر ہے, فلا فلا سیلسی ایجادات, ساتویں انگلش کے لفظ بھی بولتا تھا, ادھر ادھر وہ مولوی کو روک ڈالنے کے لیے. خیر اس کا علاج تو ہمارے پاس تھا, جو انگلش بولے روک ڈالے, آپ تو چار عربی کے لفظ بول دیں, وہ پھر پوچھے گا جی کیا مانا جی, یہ کیا مانا, پھر ماں والی ڈولی بولنا, انگلش ماں یہ انگریز والی ڈولی, اپنی اردو میں بات کر. بہرحال ان کو بنوانے کا یہ طریقہ, خلاصہ یہ کہ وہاں پر کچھ پودے لگے ہوئے تھے, کچھ گلاب کے کچھ چمیلی کے, میں نے اسے کہا باقی ساری باتیں چھوڑ, مجھے بتا سائنس کا وہ کلیہ اور نیچر کا وہ ضابطہ کہ یہ ادھر گلاب کا پودا ہے ادھر چمیلی کا, پانی ایک لگتا ہے زمین ایک ہے, ایک فٹ کا فاصلہ بھی نہیں, چمیلی کی خوشبو رنگ خواص اور ہیں, گلاب کی خوشبو رنگ خواص اور ہیں, آپ وہ نیچر کا ضابطہ بتائیں, پانی بھی ایک زمین بھی ایک, کہ گلاب کی خصوصیات چمیلی میں منتقل ہو جائیں اور چمیلی کی خصوصیات گلاب میں منتقل ہو جائیں, ذرا بیان کر. اب دیکھتے ہیں ادھر ادھر, نہیں یہ تو آپ مولویوں والی بات کر رہے ہیں, مولویوں والی کیا, جب نیچر مؤثر ہے, نیچر سارا کچھ کرتا ہے اور سائنس سب کچھ کر رہا ہے, وہ آخر سائنس اتنا ترقی پہ ہے تو سائنس کا کوئی فارمولا تو ایسا ہوگا کہ یہ بوٹے اپنے اپنے مقام پہ رہے, اس کی خصوصیات اس میں اس کی اس میں آ جائے. ایک دوسرا, وہ کون سا کلیا ہے, زمین بھی ہے پانی بھی ہے لیکن اس میں خوشبو اور ہے اس میں اور ہے, فرق کی وجہ بیان کر, اس کا رنگ اور ہے اس کا رنگ اور ہے, آپ یقین کریں کہ ایسا اس کا منہ بن گیا نا, پوہے تلزی کا پر یہ. پھر اس نے یہ بات کی کہ آپ کہتے ہیں اللہ ہے, اللہ ہم نہیں کہتے, پورا جہان کہتے ہیں اللہ, یہ تو تم چند استعمال ہو جو کہتے ہو اللہ جی, ورنہ اس کائنات میں 95-98% وہ لوگ ہیں جو وجود باری کے قائل ہیں, اور جو اللہ کے وجود کا قائل ہے اس دماغی توازن ٹھیک نہیں, جبل ہے کوئی, سارا نظام کائنات اس کی ترتیب اس کا حسن اور ہر چیز کا اپنے مقام پہ آنا اپنے مقام پہ جانا, اتنی 14 سبق کا یہ چرخا اس کا چلنا اور پوری ترتیب کے ساتھ چلنا پورے حسن کے ساتھ چلنا, یہ ساری چیزیں یہ جاننے کے باوجود کون انکار کر سکتا ہے سانے اور وجود باری کا, وہ مجھے کہتا ہے مجھے بتاؤ اللہ سے پہلے کیا چیز تھی, اللہ سے پہلے کون تھا. میں نے کہا اس کے دو جواب ہیں, ایک جواب تو یہ ہے کہ آپ اور ہم مخلوق ہیں, زمانہ اور مکان بھی مخلوق ہے, اور جو مخلوق ہے اس کے تصور میں قبل بھی ہے بعد بھی ہے, پہلے بھی ہے بعد, کیونکہ اس کی اپنی ابتدا بھی ہے انتہا بھی ہے, اور جو خالق ہے وہ خالق الزمان بھی ہے خالق الامکنہ بھی ہے, تو اس کی ذات کے لحاظ سے نہ قبل کا تصور ہے نہ بعد کا, وہ قبلہ کلے شے ہے بعدہ کلے شے ہے, کیوں ملک ہے اس لیے کہ وہ زمان بھی اور مکان دونوں سے پاک ہے, اور مخلوق ساری دونوں نقطوں میں ہے, زمان مکان. اب یہ دونوں نقطوں میں پھنسی ہوئی مخلوق ہے. اب جو مخلوق ہوگی اس کو قبل کا بھی تصور ہوگا, پہلے کا بھی کیونکہ اس کا پہل ہے, اور اس کو بعد کا بھی تصور ہوگا کیونکہ اس کا بعد ہے. اور جو پہل اور بعد کو بھی پیدا کرنے والا ہے, جو زمانے کا بھی خالق ہے, تو اس پر قبل و بعدوں کا تصور ہو ہی نہیں سکتا, یہ تو جائے نہیں کر سکتا ہے. میں نے کہا یہ تو اصل بات ہے, اور تجھے میں کچھ ایسے کر دیتا ہوں, آپ مجھے بتائیں زمین کے نیچے کیا ہے. کہتے پانی ہے. میں نے کہا پانی کے نیچے کیا ہے. کہتے چٹان ہے. میں نے کہا چٹان کے نیچے کیا ہے. کہتے کوئی چیز ہوگی. میں نے کہا وہ چیز کے نیچے کیا ہے. کہتے کوئی چیز ہوگی. میں نے کہا اس کے نیچے کیا ہے. کہتے کوئی چیز ہوگی, ہم میری طرف دیکھتے ہیں. میں نے کہا جو آپ کے نقطۂ نظر میں آخری چیز نیچے ہے, اس سے نیچے کیا ہے. کہتے ہیں آخری سے نیچے تو کوئی چیز نہیں ہوتی. نہیں, اصل تو کہتے ہیں آخری, آخر وہ آخر کوئی چیز ہے, کوئی ڈھیلا ہے, کوئی چٹان ہے, اس آخر کے نیچے کیا ہے, وہ کس میں کھڑی ہے. اب دیکھتے ہیں. تو میں نے کہا یہ بچرے کے شمال ہے, یہ کس کے آگے کیا ہے, ہندوستان. اس سے آگے کیا ہے, بنگلہ دیش. اس کے آگے کیا ہے, چلتے. میں نے کہا وہ جو آخری حد ہے دنیا کی, اس کے آگے کیا ہے. کہتے ہیں آخر کے آخر کیا ہوتا ہے. آپ عجیب سوال کرتے ہیں, آخر کے آخر کیا ہوتا ہے. میں نے کہا یہ جو بات ہے, ہوگل اول ہوگل آخر, یہی بات میں سمجھا رہا تھا کہ آخر سے آخر کوئی چیز نہیں. پھر اللہ کی ذات اول بھی ہے, آخر بھی ہے. یہی گدوں والا سوال تو کر رہا تھا, اللہ سے پہلے کیا ہے, ورنہ تیرا عقل جو ہے وہ تو یہ کہتے ہیں آخر آخر مخلوق پر بھی یہ سلسلہ تو نہیں ختم ہوتا. اور جو منطقی, اس کو تسلسل کہتے ہیں, وہ تسلسل آج تک سمجھ نہیں آیا, تو وہ برہانے لگتی رہتی ہے تدبیر سے فلانی فلانی, وہ اپنے مقام پہ. تو ہمارا یہ تسلسل ہے, ہم کہتے ہیں کوئی چیز لے لو, زمین لو, اس کی آخری سرحد متعین کرو, متصور کرو, اس سے آگے کیا ہے بتاؤ. اخیر پہ کہے گا کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہے جس کے آگے پوچھی, کوئی ایسا آخر بھی ہے جس سے آگے. لیکن اکثر کہتے ہونا چاہیے کہ تو مخلوق کے آخر کا آخر نہیں جانتا, اور کہتے ہیں خدا سے پہلے کیا چیز تھی, وہ جو سانے اور واجب الوجود ہے اور کائنات کو پیدا کرنے والا, یہاں پر اس کے دماغ سے ہی ٹکرایا, اس نے سوال سوال کوئی نہیں کیا. بس یہ کہتے ہیں کہ آپ سکول میں بھی پڑھیں, سکول میں بھی پڑھے, اگر یہ سارے علوم سکون سے ہی آتے ہیں. سکون آدمی نے پڑھے تو ایسی باتیں کہاں آتی. ہاں, ایسی گپو ٹیک ہے جو سمجھا ہوگا اسی پہ جھٹا ہے. جہاں پر بھی دوستوں بزرگوں آزاد آبا نہ بھی جا رہا ہو, اللہ فرماتے ہیں نہیں دیکھتے مشرے طرف زمین کے, کم امبتنا کم امبتنا, ہمارا کمال ہے امبتنا, ہم نے اگائے ہیں, اور کوئی ایک دو بھی نہیں, کم بہت سارے, بڑی کثرت کے ساتھ. فیہا من کل زوج کریم, فیہا اس زمین میں, من کل زوج کریم, ہر قسم کے عمدہ جوڑے, عمدہ عمدہ جوڑے ہیں. صرف جوڑے نہیں پیدا کیے, جوڑوں میں حسن بھی پیدا کیا, خوبصورتی بھی پیدا کی. یہ ہماری توحید اور کمال ہے ہماری قدرت کا. ان نبی ڈالے کا نہ آیا, ان نبی ڈالے کا, بے شک اس مذکور میں نہ آیا تن, بہت بڑا سبق ہے, نہ آیا تن, بہت بڑی عبرت ہے. آیتن عظیمتن, ترمیم تعظیم کی ہے. وما کان اکثرہم مؤمنین, اور نہیں ہے اکثر ان کے جمہوریت والے مؤمنون, ایمان لانے والے, اکثر ان کے ایمان نہیں لائیں گے. قرآن کی پیچھے کوئی دیکھو, اب بھی اکثر کافر ہے. اس وقت کہا جا رہا ہے اکثرہم, مسئلہ تو تنزیلی دلائل سے بھی واضح ہے, تکوینی دلائل سے بھی واضح ہے، لیکن اس کے باوجود اکثرهم مؤمنین، اکثر ان کے ایمان لانے والے نہیں، بوجہ جد کے نہیں مانیں گے میرا پیغمبر، فَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ، اور بے شک رب تیرا البتہ وہی العزیز پورے قابو والا ہے، الرحیم چھوڑنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، العزیز علی الاعداء دشمنوں پر پورا قابو رکھتا ہے، الرحیم علی الاحباء دوستوں کو پورا معاف کر سکتا ہے، ان پر رحمت کرتا ہے اور دشمنوں سے پورا انتقام لے سکتا ہے۔ یہ جملہ آئے گا بار بار اس صورت میں، انا ربہ کا لہول عزیز، اس کا وہاں پر معنی نہیں کروں گا، العزیز کا معنی ہو چکا ہے، الغالب الذی لا یساوی احد فی القدرہ یہ ہو چکا، رحیم کا معنی بڑا مہربان بڑا کرم کرنے والا، اور مطلب یہ ہوگا مسئلہ واضح ہے اور تیرا اکثر لوگ مانیں گے نہیں، لیکن تیرا رب ہے بڑا قابو والا، ہے بڑے حوصلے والا، اللہ والا نہیں، العزیز پکڑ سکتا ہے لیکن ڈھیل دیتا ہے، اور وہ استدراجن ڈھیل ہوتی ہے۔ یہ حاشیہ پڑھ لو پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ اب ہمارا ثقاب زبردست آ گئی ہے، کدھر ہے حاشیہ؟ یہ جملہ اس صورت میں بار بار آئے گا، کون سا جملہ؟ انا ربا کا، مطلب یہ ہے کہ دلائل تو بہت ہیں لیکن یہ ایک دلیل ثبوت مدعا یعنی تبارت کے لیے کافی ہے، لیکن یہ مشرکین نہیں مانتے، اللہ تعالی غیب دان ہے، عذاب کے عذاب دے سکتا ہے لیکن بوجہ رحیم ہونے کے عذاب نہیں دیتا، نیل دیتا ہے کہ کئی دیارے چار چکے آبت نل رکسا۔ دیکھو جی، فَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ،